kavminden ileri gelen kafirler dedi ki, biz seni bizim gibi bir insan görüyoruz ve sana bizim basit görüşü ayak takımımızdan başkasının uyduğunu görmüyoruz. Sizin bize karşı bir üstünlüğünüzü de görmüyoruz. Bilakis biz sizi yalancı sanıyoruz.